بلال وطن کے استعمال ساگت مکہ و توریق سے آ چکے اسے ایک صورت میں رب اور ایک صورت میں سبب کا مالک بنا دیا گیا ہے, لہذا اب وہ خرچہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, البتہ رعایت جو ہے وہ ثابت ہوگی. امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک مسجد مہیا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں کہ جو جائیداد بھی وہ چھوڑ گیا ہے, خواہ مکان چھوڑ گیا ہے, زمین چھوڑ گیا ہے, جائیداد کھیتی باڑی والی یا جرم جینات, اس سب میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ لے لے گی, اولاد ہونے کی صورت میں آٹھواں حصہ لے لے گی. لہذا جائیداد سے بھی سب ہو گیا, مکان وغیرہ سے بھی جو جرم جینات چھوڑ گیا اس میں سے بھی, لہذا جو باقی ورثہ ہے وہ اس کو خرچہ دینے کے یا رعایت دینے کے پابند نہیں ہوگی. اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تو انہیں سے آپ چھوڑے اپنے وفات کی وصیت ہے, ان کی وارثوں کے لیے پڑا اس کو ساتھ نصب کیا معاملہ میں چاہیے کہ وصیت کریں, چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا پڑا ہے اس کو عمر اور ابن عامر اور حمزہ اور عباس میں آج ان کی روایت تھی. اوپر مقدر مانگنے والا دن اس وقت ہونا مین تم یوسن وصیت وصیت ان کے یا یوسف وصیت ان کے یا قطب اللہ سن مقدر ہے جس کی وجہ سے وصیت منسوب ہے, یا دے یوسف وصیت یا قطب اللہ علیہ یا قل لمن الذین یتقون وصیت قل لما کا ایک نائب فائل ہوگی, دو مفعولوں کو چاہتا ہے, پہلا نائب فائل بن گیا, دوسرا منسوب ہو گیا, پھر آیت کو بار کر تائید کرتا ہے اس کی متان للحول کس کی جگہ پر, وصیت کی جگہ پر متان یہ آ گیا. اور پڑھا ہے باقی نے ساتھ رفع کے اوپر مقدر ماننے کا وصیت الذین یتوفون کہ یا سارا قول جو ہے الذین یتوفون یا ذرون ازواجن کس کی جگہ کیا آ گیا, کتب علیکم الوصیت لازواجکم متان للحول, اور باقیوں میں وصیت کم پڑا ہے, اس کی رفع کی وجہ کیا ہوگی, یا یہ خبر ہے اور مقتدا وصیت الذین یتوفون میں وصیت کو نکالا یہاں, کیونکہ ذات اور وصف میں تو اتحاد نہیں نہ ہو سکتا, جبکہ حمل اتحاد کو چاہتا ہے اس کی مضاف مقدر ہو گیا, لیکن سکم خبر میں لازم آ رہا ہے اور تعویل مقتدا میں کی جا رہی ہے, تو یہ بد الخف قبل الوصول الی الماء والی صورت ہو گئی, یہ مناسب نہیں ہوتے. بدلہ متاع نہیں ہے, کوریا متاع بدلہ وصیت لازواج ان کی بجائے متاع لازواج ہے, متاع للحول جبکہ وہ نفع پہنچانا ہے سال بھر کے لیے. اب یہ منسوب کیوں ہے, یا تو اگر خبر مقدر کیا ہوگی یوسون وصیت, تو اس یوسون کے ذریعے منسوب ہو گیا, چل یا وصیت ہے اس کے لحاظ سے منسوب ہو جائے گا, اس میں وصیت کی بجائے مطاب پڑا ہے, کیونکہ مطاب ہمارا تمدی ہے سمجھ کر ہے, پھر وہ بھی نصر دے سکتی ہے غیر ہو, یہ مثل ہو ان کا اعتبار نہیں ہوتا, مضافلہ کا اعتبار ہوتا ہے, اور غیر بھی فرد ہوتا ہے نا پہلے کا مضافلہ کے ساتھ مل کر کے, مثل ہو یا غیر ہو, پھر کوئی آپ مفعول مطلق کی جز ہو گیا نا, جلست جلست القاری مطلق جو ہے بیٹھنا, قاریوں کی طرح بیٹھنا اس کا ایک صنف ہو گیا, نو ہو گیا, مصدر کی نو بھی مصدر ہی رہے گی نا, اس لیے مفعول مطلق کا نام صحیح ہو گیا. حالے کے وہ نہیں نکالی ہوئی ہے غیر مخرجات, یہ کیوں کہا غیر مخرجات, پیر کی جگہ وہی غیر آ گیا اور اخراج کی جگہ مخرجات لگا دیا, کیا پیدا لالمان اور مبتدا خبر ہوتے ہیں تو پھر اخراج یہ ازواج جو ہے اس پر معمول کیسے ہو سکتا ہے؟ ازواج خود عین اخراج تو نہیں ہو سکتی ہے نا, اس لیے بتلایا کہ مصدر اس مفعول کے معنی میں ہے غیر مخرجات کے لیے. وصیت کریں پہلے اس کے یہ پہلے اس کے مستاذر ہوں, یہ کیوں نکالا ہے پہلے اس کے مستاذر ہوں جو فوت ہو جائے تو وہ وصیت کریں, تو فوت ہونے کے بعد وصیت کرنا لازم آئے گا تو وہ کیسے وصیت کر سکتے ہیں؟ پھر قرب من الشہ جو ہے اسے وہ شہ والا حکم دے دیا جاتا ہے نا, حالت اقتدار جو ہے جب بندہ سمجھے کہ میری موت آ رہی ہے اس وقت پھر اسے وصیت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے ناجائز ہے, اس وقت ضرور وہ کرے مرنے سے پہلے. چل وہ دفعہ اٹھائیں ان کے بعد ایک سال تک سکنا کے ساتھ, اور یہ صاحب علیہ السلام نے پھر منسوخ ہوگی یہ مدت سات بار تعلق فرما ہر بار داشن مباشرہ کر, اگرچہ یہ مقدم ہے تلاوت میں لیکن متاثر ہے نازل ہونے میں توریس کے روپوں کے ساتھ یا سمن کے ساتھ, اور سکنا ان کے لیے اس کے بعد بھی ثابت ہے ہمارے نزدیک اور خلاف کے اس میں تو ابھی تک ثابت ہے ہمارے نزدیک خلاف کیا اس میں امام اعظم علی خان خیر خرج نہ خلاج نہ حال ہے تم کی ماں فال نفیات تو سے ہما معروف, اگر وہ نکلتی ہے خواب لو دے کر اس سے نہیں ہے حد تم پر اے ہما یا اے بوسا, اس پھر میں جو کرے اپنے نفسوں میں معروف سے ان شرح جو بول کر نہ ہو پہن خرج نہ, اگر وہ نکلے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, تو اگر واجب ہوتا ان کا ٹھہر تھا خامدوں کے گھروں میں تو پھر آئندہ اور قوم یا بنسا ان میں لازم تھا تو ان کو روکتے کرتے, تو اس سے پتہ چلا کہ عزت خاون کے گھر گزارنا یہ لازم نہیں تھا, وہ بہ کے چلی جائیں تو اجازت ہے ان کے لیے, لیکن اس صورت میں خرچہ نہیں ہوگا. خاون کے کر رہے ہیں تو صورت میں سب خرچہ دینا لازم ہوگا. باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار مادہ سے عزت ہو جو اب ہے اور خاون کا گھر کرایہ وغیرہ کا سازاتی نہیں تھا, کرایہ دار جو ہے وہ نہیں رہنے دیتے, پھر بھی نکل سکتی ہے, وہاں اس کی عزت کو کوئی خطرہ لاحق ہو پھر بھی وہ نکل سکتی ہے, یا جس طرح سیلابی علاقے ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ کا خطرہ ہو پھر بھی وہ نکل سکتی ہے, ادھر کے تحت نکلنا اس کے لیے جائز ہوگا اور وہ خرچے کی اسی طرح حقدار ہوگی. اگر وہ نکلے شوہروں کے گھروں سے پاس نہیں ہے تو حج تم پر اے آئمہ, اس چیز میں جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں جس طرح خوشبو لگانا اور چھوڑ دینا ساتھ کو دلالت کرتا ہے اس پر کہ نہیں واجب تھا ان پر خاون کے گھر کو لازم پکڑنا اور ہدایت سوگ اس پر ہدایت سوگ اور مختار تھی اس میں کہ وہاں رہے اور سب کر لے یا اور جگہ چلی جائے اور مکہ کو چھوڑ دے, اور اللہ عزیز ہے کالے بہن سے کام لیتا ہے اس سے اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور حکیم ہے اس کے مسئلے سے محفوظ رکھنے والا ہے. متعلقات مطاعم بالمعروف حسن علی المتقین, متعلقہ عورتوں کے لیے معروف طور پر متاع ہے, متاع ہے یا نفقہ ہے حسن علی المتقین, حال ہے کہ وہ ثابت ہے متقی لوگوں پر یا ہم ثابت کرتے ہیں اسے متقیوں پر ثابت کرنا. اب یا المطلقات جمع الاسلام ہے ظاہر استدراک کے لیے تمام عورتیں جو ہیں ان کے لیے متاع ثابت ہو رہا ہے, جبکہ پہلے صرف وہ عورت متوجہ ہے اور طلاق قبل المسیس اسے مل گئی ہے اس کے حق میں متاع کو لازم کیا ہے. یہاں سب کے لیے خدا جو ہے وہ سارے سے ہو جائے گا. تو ملاقات ہو گئی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ خاص فرد جو ہے عام کا, اس کا اگر حکم لگایا جاتا ہے تو پھر یہ ماں سوا کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. منطوق کے لحاظ سے صرف اتنا ہے اس فرد میں یہ حکم ہے لیکن باقیوں میں نہیں, نفی لازم میں نہیں آتی منطوق کے لحاظ سے, وہ مفہوم مخالف کے لحاظ سے لازم آتی ہے. اور مفہوم مخالف جو ہے وہ اناف اعتبار نہیں کرتے, شواف اگرچہ کرتے ہیں لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوگا نا جب دوسرا حکم موجود نہ ہو. جب دوسرا عام کا حکم بھی موجود ہے تو پھر جس طرح تخصیص بعد تعمیم ہوتی ہے اس طرح کی صورت ہوگی. بالخصوص بھی حکم بیان کر دیا, بالعموم جو ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا, لہذا تعارف تخالف جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا. اس پر تائید بھی پیش کرتے ہیں جنگ سل میں زید سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہر متعلقہ جو ہے اس کے لیے متع واجب ہے, اور جو حضرات ہر متعلقہ کے لیے نہیں واجب ٹھہراتے ہیں بلکہ مفوضہ کے لیے واجب ٹھہراتے ہیں پھر اس آیت کریمہ کی تعویل ان کے نزدیک کیا ہوگی کہ متعلقات ساری جو ہیں ان کے لیے متع ہے, کہیں واجب ہوگا کہیں مستحب ہوگا. مفوضہ کے حق میں واجب ہو گیا, باقیوں کے حق میں وہ مستحب ہو جائے گا. اگر متع سے مراد متع ہو پھر یہ ہو گیا مفوضہ کے حق میں وجوب کا غور کیا جائے گا, باقیوں کے حق میں استحباب کا. بعض نے کہا کہ یہاں متع سے مراد وہ متع والا مال یعنی تین کپڑے جو ہیں وہ ہے ہی نہیں بلکہ عزت کا خرچہ جو ہے وہ مراد ہے. لہذا ساری متعلقہ عورتیں ہیں, خواہ متعلقہ رضیہ ہو یا غلظہ ہو, بہنہ ہو رضیہ ہو, سب کے حق میں یہ حکم عام ہو گیا. اب تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک متعلقہ وہ ہے جس پہ عزت ہی نہیں ہے, جس طرح قبل المسیس طلاق کسی کو مل جاتی ہے تو وہاں مفوض آیا تو خدا واجب ہو گیا, اخبار مقرر تھا اس صورت میں پھر وہ آدھا مار جائے وہ لازم ہو جائے گا, عزت نہیں. جو معتدات ہیں معاشرت کے بعد اخبار مقرر نہیں تھا, اب طلاق ہو گئی معاشرت کے بعد یا مقرر تھا پھر طلاق ہو گئی, تو صورت میں عزت خانوں پہ گھر بیٹھنا لازم ہے, لہٰذا خرچہ جائے تو وہ اس سے وصول کریں گی. اور یہ جو ماقبل کے ساتھ منافعات ہے اس کی تعویل کرتے ہیں, المتعلقات پر الف لام استغراق کرنا ہو بلکہ آپ خارجی کا ہو جائے مراد اس سے کیا ہوگی مفوضہ کی بات سے بات جو ہے وہ ہو جائے گی, تو وہاں متع لازم ہوگا. یا پھر اور معنی ہو گیا کہ کیا ہے خرچہ لازم, وہاں متع لازم ہو گیا یہاں جو ہے وہ خرچہ لازم ہو گیا, الف لام آج کے لیے ہو گیا. پہلے اس کا حکم آ چکا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ کیوں ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں بتلایا. تقریر تاکید پہلے تکرار قصہ تھے تو یہ تکرار جو ہے تاکید کے لیے آ گیا. اسی طرح پھر ان کا ذکر جو ہے مطلب فان آزا ہو جائے عقیدت وغیرہ کا اور وصیت خرچے کا آ گیا, اس مناسب پھر طلقہ کا بیان جو ہے وہ کر دیا گیا. جیسے یہ احکام بیان کیے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت دوسرے احکام تمہارے سامنے بیان کرے گا تاکہ تم ان کو سمجھو اور پھر انہیں بروئے کار لے آؤ. تم سمجھو اللہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے تو شاید کہ تم سمجھ جاؤ, تو اللہ کے حق میں تو رجاؤ مسلمت نہیں ہو سکتی. اللہ وہ کہیں جنہیں انجام کا پتہ نہ ہو, جس ہستی کو ازل سے ابد تک ہر چیز معلوم ہے عظیم طور پر, تو وہ اللہ کیوں استعمال کرے گا. تو یہ لکھے کے معنی میں ہو گیا تاکہ تم سمجھ جاؤ, یا مخاطبین اللہ ان کے لحاظ سے ہے راجین امن ہو تو ہمارا باری تعالیٰ سے یہ طور پر رکھو کہ وہ تمہیں فہم ان کا عطا فرمائے. لسان ہے عربی زبان کو پوری طرح جانتے ہیں, پھر کیا مطلب تاکہ تم سمجھ جاؤ, مطلب تستاغل اخلاقیات ان کے اندر جو حکمتیں ہیں مسئلے ہیں ان میں غور فکر کرو. یہاں خالی الفاظ کا مفہوم سمجھنا مراد نہیں بلکہ ان میں غور فکر کر کے جس کو منطق کی نظر سے تعبیر کرتا ہے ترتیب امور معلوم والتعدیل المجهول, تاکہ دوسری جگہ پر اس کو بطور دلیل پیش کر سکو یا یہ حکمتیں جس میں پوشیدہ ہے تو وہ تمہیں معلوم ہو سکے, ان تک رسائی ہو سکے. اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے متاع معروف طریقے پر حق ہے یا مستقیم پر ثابت کیا متاع کے لیے تمام متاع لقات کے لیے بعد اس کے جب ثابت کیا اس کو ایک کے لیے ان میں سے اور مفرد لانا مالک کیا ایک کے لیے مراد صرف ہو گیا نا, یا متعلقات کے سارے اقسام مراد ہو گئے, ایک فرد مراد نہیں بلکہ ایک قسم ہو گیا مفوضہ کا. چلش اور بعض عام کا مفرد لانا خاص حکم کی اس کو خاص نہیں کرتا مگر یہ کہ ہم نے جائز اخارت تک مخصوص کرنا منسوخ کو ساتھ مفہوم کی اور اسی وجہ سے واجب کیا اس کو ابن زبیر نے ہر متعلقہ کے لیے اور تعبیر کی ہے اس کی دوسرے لوگوں نے حضرات نے دوسرے حضرات نے ساتھ کیے شامل ہے واجبہ کو اور مصطفیٰ کو اور کہا کے لیے واجب ہو گیا باقیوں کے لیے مستحب ہو گیا اور کہا ہے قوم نے کہ مراد ساتھ متا کے اور جائز ہے کہ وہ یہ نام عہد کے لیے اور تکرار کے لیے اسی طرح یہ اشارہ ہے قزالے کا اسی طرح یہ اشارہ ہے اسی طرح اشارہ نہیں قزالے کا اشارہ ہے قزالے کا اشارہ ہے صرف اس کی جو ذکر کیے گئے صحابہ کا کیوں نکالا ہے جب کئی آکام بیان کیے ہیں پھر تل کا واحد منس کا اشارہ ہونا چاہیے تھا, واحد مذکر کا جب کیوں ذکر کیا ہے اس کا جواب کیا دیا صبر کی تعویل میں لالک کا اشارہ ادھر ہو گیا تھا جس کی طرف وہ محتاج ہے گزر بسر میں یا معاذ عاقبت آخرت میں سارے دنیا آخرت والے احکام ان کی بھلائی کے اللہ بیان فرمائے گا سمجھو اور پھر غور فکر کر کے گہرائی تک پہنچو حکمتوں مسلحتوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حاضر الموت, یعنی دیکھا آپ نے یا جانا آپ نے ان کو جو نکلے اپنے گھروں سے وہاں لے کے ہزاروں کی تعداد میں تھے, کیوں نکلے موت کے ڈر سے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب وہ تھی تو وہ پڑ گئے. علم تعالیٰ ذکر کیا ہے حالانکہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا معاملہ ہے, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو دیکھا کوئی نہیں, پر علم تعالیٰ کیا آپ نے دیکھا نہیں, اس سے دیکھنا ثابت ہو رہا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک چیز واضح معروف ہو یا تعجب انگیز ہو تو پھر وہاں یہ لفظ علم تعالیٰ استعمال کر لیا جاتا ہے, مطلب کیا تعجب کرو. اور جنہوں نے یہ قصہ سن رکھا ہے اہل کتاب میں سے اور ارباب تاریخ میں سے ان کو بھی تعجب دلانا مقصود ہو گیا, اس پر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات جو ہے وہ تمہیں نظر آئیں گے. اس میں اب یہ سوال ہے اس کا جواب کہ علم تارا تو رویت بسری ہے اور ہزاروں سال پہلے کا کا معاملہ ہے, پھر الگ سارا کہنا کیونکہ جائز ہوگا. جواب کیا دیا کہ یہ ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے, کس میں؟ تعجب دلانے میں. علم تارا کیفا فعل ربو کا بصحاب الفیل, حالانکہ وہ آپ کی ولادت پاک کرنے کا معاملہ ہے, لیکن عجیب کا معاملہ ہے کہ باب یہ چھوٹا سا پرندہ پھر اس کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں کتنی موٹی آ سکتی ہے. وہ کوئی باغ تیارے تو نہیں تھے, چھوٹے سے پرندے ہیں اور پھر اس کے پنجے بھی چھوٹے چھوٹے, چونچ بھی معمولی کنکریاں, لیکن ہاتھیوں کو سوار سمیت انہوں نے پگھلا کے رکھ دیا اور گال کے رکھ دیا. تو ایک عجیب معاملہ ہو, پھر وہاں یہ لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے تعجب دلانے کے لیے. اور جو ہم دیا رہے ہیں اس کا مستاق ہے وہ کون ہے, یا آل داوردان ہے یا بنی اسرائیل کی قوم ہے؟ تو وہاں تعاون پڑ گیا تو انہوں نے سوچا یہاں رہے تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے, اس طرح دوسرے ہلاک ہو رہے ہیں. تو موت کے ڈر سے بھاگے, جنگل میں پہنچے تو اللہ رب العزت ہم کو مار دیا. وہاں نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کفن دینے والا, نہ دفن کرنے والا, وہیں جنگل میں پڑے رہے, کوئی درندے وغیرہ نوچتے رہے یا ویسے گوشت وغیرہ جل گیا, ختم ہو گیا. ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے ہزاروں کے حساب سے. کل کیل علیہ السلام وہاں گزرے, دیکھا یہ منظر, حیران ہو گیا یہ کیا تماشا ہے, یہ یہاں آئے کیسے اور مرے کیسے اور دفن کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تم ان کو کہو قوم بإذن اللہ, اللہ کے مرضی کو کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کھڑے ہو گئے, زندہ ہو گئے. اللہ رب العزت سے پھر استغفار کی, توبہ کی, اس سے گناہ کر کے ہم پاگ نکلے وہاں سے. یا بنی اسرائیل کی قوم تھی تو ان پر انہیں ان کے بادشاہ نے زیاد کی دعوت دی, تو وہ وہاں سے پاگ نکلے موت کے ڈر سے, کیونکہ زیاد کرنے کے لیے بڑے خطراتے تھے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا چلو یہ شہر فتح کر لو, پھر وہاں جو کچھ تم مانگ رہے ہو ساگ پات اور دالیں وغیرہ تو سب کچھ وہاں کاشت ہو جائے گا, ملتا رہے گا. انہوں نے کہا فضا وانتا رب کا فکا پھیلا, تم جاؤ تمہارا رب جائے, جنگ کرو. اللہ کا پتہ ہو گیا پھر ہم سبزیاں کاشت کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے, جب تک جب بار وہاں موجود ہے ہم ادھر وہ ہی نہیں کرتے. تو یہ لوگ جہاد سے بڑے ہی متنفر تھے اور گریزاں تھے, اس لیے بھاگے وہاں سے. اللہ رب العزت نے 8 دن کے لیے انہیں مار دیا, پھر انہیں زندہ فرمایا. بہت ملوف رحالک ہزاروں کی تعداد میں تھے. مطلب یہ ہوا نا کہ جہاد ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جہاد کا نام سن کے بھاگ نکلے, بڑی بہادر خون نکلی نا. ادھر صورت حال یہ ہے کہ 30,000 کے مقابلے میں حضرت خالد اکیلے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں, باقی تم جانو تمہارا کام جانے. جمع اور جمع 3 سے شروع ہوتی ہے, 3,000 تھے, 10,000 تھے, 30,000 تھے, 70,000 تھے, یہ مختلف قول تعداد میں ہے. یہ علوم سے مراد ہے وہاں ایک دوسرے سے محبت الفت رکھنے والے تھے, تو ہم مر نہ جائے, لڑائی نہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر, اس لیے بھاگے وہاں سے. علم کی جمع علوم, جس طرح علم کی علوم آ جاتی ہے, یا عالم کی جمع ہے جس طرح قائد کی قروض آ جاتی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے, واو حالیہ ہوگی اس میں, آگے ہو نکلے گھروں سے اتنا حال ہے کہ ہزاروں سے حضر الموت میں بول لوگ ہو گیا کہ کیوں بھاگے موت کے ڈر سے. وقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے ان کو پکار مر جاؤ. تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے نا کہ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا موتوا والا, تو مراد یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے کا, قدرت کا تعلق ہوا تو اس کا اثر قدرت پر یہ ہو گیا. جس طرح انما امر اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون, یہ مطلب نہیں کہ کن کا لفظ بولتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, بلکہ تمثیل کے طور پر فرمایا, جس طرح تم کسی چیز کو کن کہو اور وہ چیز موجود ہو جائے, اسی طرح باری تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا اس چیز کے وجود سے تعلق ہوتا ہے وہ فوری طور پر موجود ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ فرمایا پھر وہ مر گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. ثم احیاهم, تو موتوس سے یہ کیسے لازم آیا کہ مرے؟ ثم احیاهم سے پتہ چلا کہ مر گئے. اگر موتو امر ہے وہ تو وقوع پر دلالت نہیں نہ کرتا ہے, ہمیں اقیموں کا آ گیا ہے تو کئی پڑھتے ہیں نماز, کئی نہیں پڑھتے ہیں, آتو زکا کا آ گیا کئی دیتے ہیں کئی نہیں دیتے ہیں, تو امر بشے اس کے وقوع پر تو دلیل نہیں نہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ثم احیاهم تب کہنا صحیح ہوتا ہے جب موت کا ثبوت پایا جاتا ہے. جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا جو امر تکوینی ہے تو اس میں تخلق محال ہے, یہ امر تکلیفی نہیں تھا, امر تکوینی تھا, اور امر تکوینی میں تخلق جو ہے وہ محال ہے. مکلف کسی کو ٹھہرایا جائے تو کیا مطلب, اپنی مرضی تمہاری کرو نہ کرو, کبھی تعجیز کے لیے ہوتا ہے جس طرح اب جوائے ہاؤلار جو نام بیان کرو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ مکلف ہے بیان کریں تو مستحق ثواب کے ورنہ مستحق عذاب کے ہو جائیں گے, تو ان پہ عجز ان کا ظاہر کرنا مقصود ہے. ان کو تو بھی رہ پہ بھی مان اللہ فاضو کی صورت لے, اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت لے آئے تو مستحق ثواب کے ہو جائے گا, نہیں تو مستحق عذاب کے ہو جائے گا. یہ امر تکلیف ہی نہیں ہے بلکہ تعجیز ہی ہے, خاطر کا عجز اس پہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ امر تکوین کے لیے ہے, موتو اور باری تعالیٰ کا امر تکوین ہی ہے, اس سے تخلق ہے وہ معال ہے, لہذا موت موتو کے امر سے ہی ثابت ہوگی. سمایا پھر انہیں زندہ فرمایا, تو موتو سے کیوں تعبیر فرمایا؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایک بندہ کا مرنا ہے وہ سارے اس طرح پر یکدم مر گیا اور وہ ان کی جائے وہ سلب ہوگی, اس لیے موتو سے. تو باری تعالیٰ کی طرف یہ لفظ جائے منسوب کرما کلام لفظی تو یہ مناسب نہیں, اس کی کلام لفظی ہے تو موتو جائے یہ مجاز ہو گیا. تو مطلب ہے اصل تعلق تو کس کا ہوا؟ باری تعالیٰ کے ارادے کا اور قدرت کا, تو اس کو موتو سے تعبیر کر دیا گیا. اب یہ مجاز لفظ بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ مجاز اکلی ہو جائے, اصل تو فرشتے نے جدا دی ان کو لیکن اللہ کے حکم سے دی, تو پھر نسبت اس کی باری تعالیٰ کی طرف کر دی گئی. کالا لحم اللہ اصل ہے کالا عبداللہ کالا والا کو من الملائکہ بامر اللہ اصل یہ تھا, تو سبب عامر ہونے کے لحاظ سے اسناد پر باری تعالیٰ کی طرف کر دیا گیا ہے. تو بات فرشتے کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تخویف و تحویل ان کو ڈرانے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے ان کا حکم, یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوئی؟ قدر سے پیغمبر گزرے وہاں پر بڑیوں کے ڈانچے پڑے تھے اور بکری پڑی تھی ان کے جوڑ وغیرہ, تو تعجب کیا اور پھر اللہ نے یہ فرمایا, وہ کھڑے ہو گئے سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت کہتے ہوئے. اسے بیان کرنے کا کیا فلسفہ, کیا حکمت ہے؟ تو اس کے بارے میں بتلایا کہ دلیری دلانے کے لیے کہ موت سے بھاگنا کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا ہے, یہ بھاگے اور یکدم مار دیے گئے ہیں, تو لہذا جنگ میں جہاد میں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور موت کا جو وقت ہے اس میں وہ ہر حال آ جاتی ہے. تو اگر امر اسی طرح ہے شہادت کی موت, تو پھر وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا شہادت والا, نہیں تو پھر جہاد کا ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو گیا, مال غنیمت ہے وہ بھی حاصل ہو گیا. تو موت سے چھٹکارا تو ہو نہیں سکتا, اینوا تک یدرکم الموت, وہ تو ہر حال پہنچ جائے گی, تو اس لیے پھر بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کی قضا پر رضا ظاہر کرنی چاہیے اور سر تسلیم کم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت بہت فضل والا ہے لوگوں پر, اس طرح ان پر فضل فرمایا, انہیں زندہ کر دیا تاکہ عبرت پکڑیں اور بعد میں ایسے عمل کریں جو ان کے فوج و فلاح کا موجب ہوں. اور تمہارے سامنے بیان اس کو کیا جا رہا ہے تاکہ تم بھی اس سے بصیرت حاصل کرو اور اس طرح جنگوں کے موقع پر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. باپو بیٹری علیہ السلام کو تسلیم میں بدر کی جنگ سے پہلے فرمایا کہ قافلہ قریش کا تجارت کا آ رہا ہے تو تمہارا نقصان بڑا انہوں نے کیا, جائیدادیں لوٹ لی, مال لوٹ لی, تم بھی ان کا مال لے لو. نکلے اس خیال پر, آگے وہ قافلہ تجارت کا نکل گیا, وہ سفیان کو پتہ چل گیا, تو انہوں نے دوسرے رستے سے قافلہ پڑا پٹ پکے شریف پہنچا دیا. اور ابو جہل کو پہلے اطلاع ملی تھی تو وہ فوج لے کے مدد کو آ رہا تھا, تو کہا ابو سفیان صاحب نے کہا معقول طور پر یہاں پہنچ گئے ہیں لہٰذا واپس آ جاؤ. تو ابو جہل نے کہا نہیں, ہم سبق سکھلانا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو, آئندہ وہ اس طرح کی جرت نہ کریں. اگر اس کو موت دے وہ لا رہی تھی اس طرف, تو وہ میدان میں جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا, قافلہ تو نکل گیا اور ابو جہل آ رہا ہے, کیا خیال ہے؟ تو بعض نے کہا کہ نہیں, جنگ ان سے نہ کریں, ہماری تیاری نہیں ہے اور اسی قافلے کا تعاقب کریں. بعض نے کہا نہیں, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض انصار دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اذا بانتا ربو کا فتات اللہ, ہمیں تو سمندر میں حکم دو تو وہاں چھلانگے لگا دیں گے, اور برق الغمات تک جانے کا حکم دو تو وہاں چلے جائیں گے, ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں جس طرح پر چاہو. امام رضی اللہ رحمۃ بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی انہیں سب سے افضل مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی آواری ہے حالانکہ ان میں وہ بھی ہے جس نے مکھوری آپ کی اور آپ کو پکڑوانے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں یہ ہے جو اذا بانتا رب ہم قاتلا کہہ رہے ہیں, اج اللہ کمال و غالیہ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی قوم ان کو سب سے افضل مانتی ہے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہر موقع پر قربانیاں دے رہے ہیں, مال جان سب کچھ قربان کر رہے ہیں, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو امتی کہلانے کے باوجود انہیں پہ اعتراض کرتے ہیں, نتیجے کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دینے سے گریز بھی کرتے ہیں. یہ انتہا درجے کی تھاندلی اور حماقت ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی تھی وہ بھی اضافیوں سے زیادہ عقل مند ثابت ہوئی. لا يحتملنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کیونکہ وہ اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر پامال نہ کر دے بے شعوری میں. اس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ چونکہ پیغمبر کے ساتھی ہیں صحابی ہیں, جان بوجھ کے چونٹی پر بھی ظلم نہیں کریں گے, اس لیے کہا بے شعوری میں کہیں تمہیں پامال نہ کر دیں لہٰذا بلوں میں داخل ہو جاؤ. اور یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ظلم کیا, اور جو خص صحابہ ہیں انہوں نے کیا اور وہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا, اس چوٹی سے بھی یہ کہتے ہیں لوگ ہیں. علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھے یہ تعلیم ہے اور تقریر ہے اس کے لیے جس نے چنا ہے کو اہل کتاب سے اور الباب تعجب دلانا ہے اور منوانا ہے اس امر کا اس کے لیے جو سنے کسے کو اہل کتاب سے الباب تعلیم. اگر ایک کبھی مخاطب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس نے نہ دیکھا اور نہ سنا ہو ہو گئی ہے جرم المسل ہوگی نمونہ ہو گیا تعجب دلانے میں. طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے مراد اہل داوردان ہے اور داوردان یہ بستی ہے باسط کی طرف, واقعہ ہوا، ان میں تعاون پس وہ نکلے، دوڑتے ہوئے پس مار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، پھر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور یقین حاصل کریں کہ نہیں ہے کوئی مفاد اللہ تعالیٰ کی قضا سے اور اس کی قدرت سے. یا یہ قوم ہے قدر سے، قدرت نہیں، قدر سے اللہ، قدر اندازہ لگانا. پہلے سے اللہ رب العزت نے ایک اندازہ کر دیا، ترتیب یہ ہوگی کائنات کی ایجاد میں، کون پہلے کون پیچھے، کتنی عمر کسی کی ہوگی، کتنا رزق کسی کا ہوگا، یہ قدر ہو جاتا. یا مراد قوم بنی اسرائیل کی دعا کی ان کے لیے ان کے بادشاہ نے بلایا، ان کو ان کے بادشاہ نے بلایا، دعویٰ کی ان کو ان کے بادشاہ نے طرف یاد کی، بس وہ دوڑے موت سے ڈرتے ہوئے پس مار دیا ان کو اللہ نے، آٹھ دن تک پھر ان کو زندہ فرمایا. ذرا حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، یعنی کئی ہزار تھے، کہا گیا کہ وہ دس ہزار تھے، اور کہا گیا کہ 20,000، اور کہا گیا کہ 70,000، اور کہا گیا کہ وہ باہم الفت رکھنے والے تھے. یہ جمع ہے الف کی، یہ اگر یہ عالف کی جمع ہے، اس طرح کا ہے، اور واو حال کے لیے ہے. موت سے ڈرتے ہوئے یہ مقبول لہو ہے، بس کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم مر جاؤ. موت سے ڈرتے ہوئے جو نئے مقبول لہو ہے، تو ترجمہ مقبول لہو والا کرو. ڈرتے ہوئے تو ترجمہ نہیں ہے مقبول لہو کا، موت کے ڈر، بس وقت ڈرنے کے موت سے، ڈرنے کی موت سے. بس فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم مر جاؤ، یعنی فرمایا ان سے کہ تم مر جاؤ، بس وہ مر گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کن بھایا کن. اور مانا یہ ہے کہ وہ مرا ان میں، مر گئے والد، مر گئے والد، مر گئے بغیر علت کے، بغیر کی علت کے، کیوں مرے؟ اللہ تعالیٰ کی امر اور مشیت سے. اور کہا گیا کہ نتا دی ان کو ان سے ان کے فرشتے نے، اور جس نے سوچ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے ندا کرنے کو، ڈرانے کے لیے اور تحویل کیے، پھر ان کو زندہ فرمایا. کہا کہ یہ تحویل اے حلوے والی سے مناسب نہیں ہے، اے ہدائی کے ساتھ ہونی چاہیے، ڈراوا اور لاکھ اور پھر ان کو زندہ فرمایا. کہا گیا کہ مر رہے تھے، اور کہا گیا کہ مر رہا اسکیل، گزرے حضرت اسکیل علیہ السلام اوپر ہے سردان کے اطرال ہے کہ ان کی ہڈیاں خالی ہو چکی تھی گوشت سے، اور علیحدہ ہو چکے تھے جوڑ جوڑ. پر توجہ فرمایا، انہوں نے اس سے فصلے کی تھی ان کی طرف کہ وہ ندا کرے ان کے بارے میں، تم کھڑے ہو جاؤ کرو سرا مذکور ہو گئے اللہ تفسیریا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اذن سے ندا کی صورت دیا کہ وہ کھڑے ہو گئے کہتے ہوئے کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیرے لیے حمد ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اور فائدہ اس کسی کا شجاعت دلوانا ہے مسلمانوں کو اوپر جہاد کے، اور یہ ساتھ شہادت سے اور ابارنے ان کو اوپر توقع کی، اور اس اسلام کے واسطے کرا کے. بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، اس حیثیت سے کہ زندہ فرمائے ان کو تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور کامیابی پائیں، اور قصہ بیان کیا تم پر ان کی حالت کا تاکہ تم اس سے بچا حاصل کرو. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یا نہیں اس کا شکر کرے جس طرح کے مناسب ہے، اور جائز ہے کہ مراد تھا شکر کے اعتبار اور استحصال. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی جس طرح کے حق ہے شکر ادا کرنے کا، یا شکر سمراج کیا ہے، عبرت پکڑے، مصیبت حاصل کریں. اللہ نے قصہ بیان کیا، اس بیان کا شکریہ کیا ہے تو اس کے مطابق عمل جو ہے وہ کیا جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو. پہلے بتلایا کہ موت سے بھاگنا چھٹکارے کا باعث نہیں ہے، اور جو مقدر ہے ولا محالہ مل کے بہتر ہے. اب پھر قاتلو کا حکم دیا کہ جب اجل آنی ہے، ہر جگہ آ جانی ہے، نہ ضروری ہے کہ میدان جنگ میں آئے دشمنوں کی وجہ سے، نہ یہ ہے کہ گھر پہ ہو تو بچ جائے. جس طرح لو کانو اندر بابا تو ہمارے ہاں ہوتے تو نہ مرتے. اللہ نے فرمایا فضل انفسکم الموت، تم اپنا آپ تو موت سے بچا لو، دوسروں کا ملجا بابا کیسے بن سکتے ہو جبکہ تم آپ مرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو جب آنی ہے تو گھر پہ بھی آ جانی ہے، نہیں آنی ہے تو میدان جنگ میں بھی نہیں آنی ہے. تو اس لیے بھاگنا جو ہے یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آئے موت ان کو تو اللہ کی راہ میں ہوگی، شہادت کا اعلیٰ مرتبہ مقام مل جائے گا، نہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ثواب بھی مل جائے گا. اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، پیچھے رہ جانے والے یا سب کر لے جانے والے جو کہتے ہیں اس کو، اور علیم ہے جس کو وہ دل میں چھپاتے ہیں. شہادت کی آرزو ہے یا مال کا وصول پیش نظر ہے یا دکھلاوا ریاکاری ہے, اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے, اس کے مطابق انہیں جزا دے گا. ورائے جزا, تو اللہ رب العزت جزا کے پیچھے ہے, جس طرح کا ان کا ہوگا نظریہ اسی کے مطابق ان کو جزا بھی دے دی جائے گی. اور تم قتال کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جیسے کہ بیان فرمایا جب بیان فرمایا تو قتال موت سے, اس لیے کوئی مخلص خدا کی جانے والا نہیں ہے اور جو مقدر ہے لا مالا وہ واقع ہونے والا ہے. تو حکم دیا ان کو ساتھ قتال کی, اس لیے کہ جب آ جائے گی اجل اللہ تعالیٰ کے راستے میں بکر نہ ہوگی, یہ مطلب آئے اجل تو بس اللہ کی راہ میں آئے گی, شہادت مل گئی, اعلیٰ درجہ مل گیا, وہی اللہ اگر موت نہ آئے تو پھر حسرت اللہ کی شامل حال ہو جائے گی, ثواب مل جائے گا. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جو کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے اور سابق جاننے والا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جزا کے پیچھے.